աշխարհի ամենաբերջախոս հռետորը հաջողությունն է։ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որպեսզի հրաժարվես անառողջ մտքերից։ Հետևենք օրվա խորհրդին։ Բարեկամներ, եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարում։ Արցախի եւ Հայաստանի պարիպետական համույթները համատեղ ելույթ կունենան Երևանում։ Վաննովիկովի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Քնար Բաբայանը ձեզ կներկայացնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորությունները ու գիտության նորույթներ։ Հաճանկարեջում կխոսենք, թե ինչպես պետք է պայքարել գրիպի եւ մրսածության դեմ։ Օրվա կարևոր տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Համերգային երկօրյա ծրագրով Արցախում գտնվող Հայաստանի պարիպետական համույթը 3 համերգ է ունեցել Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Բացի այդ, Հայաստանի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ կայացած Արցախյան համերգային ծրագրի շրջանակում նախորդ օրը պարիպետական համույթը համերգով է հանդես եկել նաև Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էին համույթի ոսկե ֆոնդը, ժողովրդական պարեր, որոնցում գերակշռում էին նոր բեմադրվածները։ Հայաստանի պարիպետական համույթի տնօրեն Էրիկ Չանչուրյանը նշում է, որ իրենց նպատակը եղել և մնում է հայկական ժողովրդական պարերի բազմադարյա ժառանգության ու ավանդույթների պահպանումը, ինչպես նաև փոխանցումը սերունդներին։ Ստեղծման պահից 1956 թվականից ի վեր պարիպետական համույթը ելույթներ է ունեցել աշխարհի շուրջ 60 երկրում, հյուրախաղերով հանդես գալով Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, ԱՄՆ-ում եւ այլուր։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին, պարիպետական համույթի տնօրենը տեղեկացրել է, որ այս տարի հյուրախաղով կլինեն Թիֆլիսում, իսկ մյուս համերգային ծրագրերի իրագործումը Երևանում եւ եվրոպական մի շարք քաղաքներում գալիք տարվա անելիք է։ Արցախի պարիպետական համույթի հետ համագործակցությունը մշտատեւ ուշադրության ներքո է երկուստեք։ Չնայած ժամկետները դեռ հստակեցման փուլում են, բայց առաջիկա ծրագրերից հաստատվել է Երևանում համատեղ համերգ ունենալու ձեռնարկը։ Պարիպետականը այցելելա համերգներա ունեցել աշխարհի շուրջ 60 երկրներում։ Այսօր մենք գտնվում ենք Ղարաբաղում, մշակույթի նախարարության Հայաստանի եւ պարիպետական անսամբլի նախաձեռնությունն ունենանք համերգներ Ստեփանակերտի մշակույթի պալատում եւ Ասկերանի զորամասում։ Արցախում ոսկե ֆոնդ համարվող պարեր ենք բերել, ինչպիսին են բերդ պարը, կակաչներ, սալերով պարը, ինչպիսին են զելին, և նաև կան նոր պարեր, նոր բեմադրություններ ծրագրում, 15 համարից բաղկացած ծրագիրը մոտ ժամ 40 րոպեանոց հաճելի ծրագիր ենք մատուցելու մեր հանդիսատես են Ղարաբաղի։ Նոր մոտեցումով վերաբեմադրվել է որսորդները և երնգները, այդ պարը կտեսնեն Արցախի հանդիսատես։ Նախանցած տարի ենք եղել այստեղ, Շուշիում ենք համերգ ունեցել, մենք Մարտունիում ենք համերգ ունեցել, եթե ոչ ամեն տարի 2 տարի մեկ անպայման այցելում ենք Ղարաբաղ։ Ունենք Թիֆլիսում հյուրախաղեր դեկտեմբեր ամսին, նոր տարուց հետո կսկսենք Երևանյան խաղաշրջանը և մյուս տարվա կեսերին կունենանք համերգներ Եվրոպայում, հիմա կոնկրետ Հոլանդիայում է բանակցությունները անցնում, երևի Փարիզ, Կյոլն և Մարսել։ Մեծ ցանկություն ունենք Արցախի պարիպետական անսամբլի հետ համերգ կազմակերպենք Երևանում, արդեն խոսացել ենք, բանակցությունները գնացել է տնօրենի հետ, և Հայաստանի պարիպետական անսամբլը և Արցախի պարիպետական անսամբլը անպայման Հայաստանում, Երևանում օպերային դահլիճում կունենան համատեղ համերգ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Շադե հայոց ազգի համար մերները փարքե հենիր գևորք երիր դուշմարը շադե ծածկի համար լեռները փարկել Gazmek nora nora khamber ertak mek sason Turkeru zorki mej gazik vaynason Helir gevork yelir dushmar chade Hayat azgi hamar karmena parke Yelir chaush yelir dushmar chade Hayat azgi hamar karmena parke Արևից մինչև լուսին մեկ ժամ երբ որ մայր դու կմտնես կգամ կբերեմ ինձ հետ գիշեր կգտնեմ երկերը մեր կբարեմ սիրո աստերը լույսը իմն է գիշեր Սիրան լույսին խոսքերը դուրեն երկերը Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանի Պարի պետական անսամբլը Ստեփանակերտի Մշակույթի և երիտասարդության պալատում հանդես եկել երկօրյա համերգային ծրագրով։ Համերգի ընթացքում անսամբլը ներկայացրել է ժողովրդական պարեր, որոնց մի մասը նոր բեմադրություն էր։ Անսամբլի գլխավոր բալետմայստերը Ասատուր Կարապետյանն է, երաժշտական մասի ղեկավարը Հայկ Գրիգորյանը։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանի Պարի պետական անսամբլի տնօրեն Էրիկ Չանչուրյանն ասել է, որ անսամբլը ստեղծվել է 1958 թվականին, որի առաջին գեարվեստական ղեկավարը եղել է Էդուարդ Մանուկյանը։ Ըստ տնօրենի անսամբլի ստեղծման նպատակն է պահպանել հայկական ժողովրդական պարի բազմադարյա ժառանգությունն ու ավանդույթները և այն փոխանցել սերունդներին։ Աշխարհի շուրջ 60 երկրներում անսամբլը հանդես եկել հյուրախաղերով, այդ թվում Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում և Արցախում։ Առաջկայում հյուրախաղերով հանդես կգանք նաև Թիֆլիսում, իսկ 2019 թվականին Երևանում և Եվրոպական մի շարք քաղաքներում, նշել է տնօրենը։ Խոսելով Հայաստանի և Արցախի Պարի պետական անսամբլների համագործակցության մասին, Էրիկ Չանչուրյանն ասել է, որ իրենք մշտապես կապի մեջ են և առաջկայում Երևանում նախատեսում են համատեղ համերգ իրականացնել։ Միջոցառմանը ներկա են Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ այլք։ Պաշտոնական այցով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ տիկին Ունե Սարգսյանը նոյեմբերի 28-ի երեկոյան հանրահայտ Կոնցերտ Հաուս Բեռլին համերգասրահում ներկա են գտնվել հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակի նվիրված Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգին համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայազգի ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Համերգը ղեկավարել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի տնօրեն Վիգեն Չալդրանյանը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում է նշանակել բեմադրիչ ռեժիսոր Սուրեն Շահֆերդյանին։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին նոյեմբերի 29-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնել է թատրոնի դերասան բեմադրիչ Դավիթ Հակոբյանը։ Եգիպտոսի հայկական համայնքի հնագույն տպարանը ոսկե տարրը 3 ամիս է չի գործում, այս մասին հայտնում է Արևելք Պարբերականը։ Պարբերականը գրում է, որ Մայրաքաղաքահիրեի կենտրոնական շրջանի Զաքարիա Ահմադ փողոցի վրա գտնվող ոսկե տարր տպագրատունը պատմական է համարվում։ Այն հիմնվել է 105 տարի առաջ Կահիրեի և Ոսո միջև տնտեսական գործնություն ծավալած հայ փաշաներից մեկի նախաձեռնությամբ և փառավոր գործնություն է ունեցել։ Այստեղ են տպագրվել բազմաթիվ հայերեն գրքեր, թերթեր, հրավիրատոմսեր, օրացույցներ և հայության առնչվող այլ տպագրական նյութեր։ 1900-ականների սկզբին և հայոց ցեղասպանությանը հաջորդ հաստարիներին Եգիպտոսը մասնավորապես Կահիրեն համարվում էին հայության կենտրոններից մեկը, որտեղ հաստատվել էին Պոսո մեծահարուստաղաների հայ ամիրանների շարավիղները։ Նրանք համայնքում ծավալել են պատմական գործնություն, ստեղծել են մշակութային կուսակցական, ինչպես նաև համայնքային կառույցներ։ Այսօր Եգիպտոսի հայ համայնքը մերձավոր արևելքի նոսրացած գաղութներից է։ Նշենք, որ ոսկե տարր տպարանը հիմնադրել է Երվանդ Մսրլյանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Գիշերվա խորհրդին մինչև լույսերը հանգան ու ձայները լռեցին ու հանկարծ գիշերվա մեջ ինչ-որ բան զրնգած պենտի պես պարելով պատիլների չանցած ձյունը գալիս է դանդա ձյունի երկն է երկում Sedanda tuni yetirku tuni shume tete tuni rekat ne patu oske sam geretsui arans kes yes chem apri arans kes zuna jeva akhshuto kadatari aitvi gisherva iraka ekatu or minche sabas mezirki Ուերա հասկով կտուրների բերին ջերման հանդարդություն։ Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Նավաշին արարության ոլորտում վաղուց արդեն մրցակցում են հնարավորինս մեծ շքեղ եւ տեխնոլոգիապես հագեցված զբոսանավեր կառուցելու հարցում։ Ինչպես ներկայացնում է CNN-ը, նավաշին արարները սկսել են նորարար դիզայնով նավի փորձարկումը, որը կառուցել են շրջանցելով ծովային ինժեներության մասին կանոնագրքերն առանձնահատուկ նավ կառուցելու համար։ Ըստ նախագծի նավը նման է լինելու փոքր քաղաքի։ Խոսքը Celebrity H հսկայական նավի մասին է, որն իրականացրել է իր առաջին 15-օրյա ուղևորությունը, անցնելով Ատլանտյան օվկիանոսը Ֆրանսիայից հասնելով Ֆլորիդա։ Արջևում նավի առաջին շրջագայությունն է, որի ժամանակը տեղափոխի ուղևորներին։ Նավարկությունը սկսելու է դեկտեմբերի 9-ին։ Նավը եզակի է ներքին հարդարանքով։ Էնդոկմախի նմանվող նորարար դիզայնը թույլ կտա առավել հեքիաթային ուղևորություն ապահովել։ Ըստ աղբյուրի, նախկին խոշոր նավերը կառուցված են ամուր կորպուսի հիման վրա։ Նորարար դիզայնը ըստ նավաշին արարի թույլ է տալիս նավի հենքն ամրացնել կենտրոնում ավելի բաց եւ ազատ թողնելով կողային հատվածները, ինչի շնորհիվ ավելի շատ լույս եւ ջերմություն կներթափանցի նավի վրա։ Դիզայնը ստեղծվել է բացառապես 3D տեխնոլոգիայով։ Ինչպես նշվում է Celebrity Age-ը, թույլ կտա ուղևորներին հնարավորինս մոտ լինել օվկիանոսին, իսկ ուղևորության արժեքը կազմում է 1 միլիարդ դոլար։ Արտեզիո ընկերության մասնագետները վերլուծել են ավելի քան 20 մեսենջերների տվյալներ եւ նշել օգտատերերի համար ամենաանվտանգ հավելվածը։ Այս մասին հաղորդում է The Seaver Post-ը։ Փորձարկված հաղորդագրությունների փոխանակման հավելվածներից մասնագետներն առանձնացրել են 8-ը, որոնք ապահովում են գաղտնիության բարձր մակարդակ։ Փորձարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվել հուսալիության մոտ 30 չափանիշի, այդ թվում տվյալների կոդավորումը, անձնական տվյալների բացահայտման քաղաքականությունը, անձնական տվյալների անվտանգության մակարդակը։ Արտեզիո ընկերության տվյալներով լավագույն մեսենջերը ճանաչվել Սիգնալը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղում է համապատասխանաբար Վիկը եւ Telegram մեսենջերները։ Մասնագետները խորհուրդ են տվել խուսափել Facebook-ի մեսենջերից, քանի որ դրա պաշտպանվածության մակարդակը ցածր է։ Ամերիկացի գիտնականների կողմից կառուցված ստորջերյա ռոբոտը, որը կարող է ջրից դուրս ցատկել, թույլ կտա ուսումնասիրել ծովային կենդանիների, օրինակ դելֆինների ու գետերի վարքագծի մի քանի ասպեկտներ, փոխանցում է Planet Today-ը։ Գլխավոր գործոնը, որը որոշում է, թե որքան բարձր է այս կամ այն ծովային կենդանին ցատկում ջրից, ներգրավող ջրի զանգվածն է։ Դա ջրի այն զանգվածն է, որը կենդանին իր հետ է բարձրացնում, երբ ցատկում է։ Ամենալավ ցատկողները փորձում են նվազագույնի հասնել այդ պարամետրը, նշում են հետազոտության հեղինակները։ Ռոբոտը ստեղծվել է այնպես, որ ջրի զանգվածը հնարավորինս նվազագույնի հասցվի, սակայն մեքենայի ջրահոսությունը զգալիորեն ցածր է, քան դելֆինի ու գետի դեպքում։ Հետևաբար ռոբոտը չի կարող այնքան բարձր ցատկեր կատարել, ինչպես նշյալ կենդանինները։ թվականին մոտ 6 միլիարդ մարդ ամեն օր անպայն տվյալների հետ գործ կունենա, ինչը աշխարհի բնակչության մոտ 75%-ն է կազմում։ Այս մասին է ՎԿ-ում Strategy-ի և ADC-ի անցկացրած ուսումնասիրությունը, հաղորդում է 10-ը։ Այսօր ամեն օր տվյալների հետ աշխատում է մոտ 5 միլիարդ մարդ, ընդ որում ամեն օր օգտագործվող բջջային սարքերի թիվը կավելանա մինչև 150 միլիարդի։ Յուրաքանչյուր օգտատեր 18 վայրկյանում առնվազն 1 անգամ կմիանա ցանցին։ Նման հաճախականությունը պայմանավորված կլինի մեծ քանակությամբ համացանցի իրերով։ Ըստ հետազոտության հեղինակների 2029 հանրային ամպերում տվյալների քանակը կգերազանցի օգտատերերի սարքում տեղեկատվության ծավալը, իսկ 2021-ին ավելի շատ կլինի, քան տվյալների մշակման կենտրոններում։ 2025-ին օգտատերերի տվյալների բաժինն ընդհանուր թվից մինչև 31% կկրճատվի, 2017-ի 51% համեմատ։ Հետազոտությունում նշվում է, որ տվյալների մեծ մասը 2025-ին կարտադրվի Չինաստանում և Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Տվյալների ընդհանուր ծավալը 2025-ին կմեծանա ավելի քան 5 անգամ 2017-ի համեմատ, մինչև 175 զետաբայթ, 1 զետաբայթը հավասար է 1 տրիլիոն գիգաբայթի։ LG ընկերությունը 16 խցիկով սմարթֆոն է պատենտավորել, տեղեկացնում է Giza China։ Նշվում է, որ ընկերությունը սարքն ԱՄՆ-ում արտադրելու պատենտ է ստացել։ Լինզաները տեղադրված են որոշակի թեքությամբ, ինչը թույլ է տալիս մի քանի դիրքից նկարել, ընդ որում օգտատերը կարող է լուսանկարման համար կոնկրետ օբյեկտիվ ընտրել։ Նաև նշվում է, որ այս սմարթֆոնի սեփականատերը կարող է մի քանի խցիկով միանգամից նկարել։ Մի կողմից դա թույլ կտա ընտրել լավագույն լուսանկարը, մյուս կողմից անիմացիա ստանալ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Más pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin. Suspiro en el pecho con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar donde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco. Por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Այդ մերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակելով աշխատանքը եթերում ռադիոընթունիչների մոտ է հրավիրում իր հին ու նոր բոլոր ունկնդիրներին։ Ինչպես պայքարել գրիպի և մրսածության դեմ, ներկայացնում ենք խճանկար էջում։ Սեզոնային վարակների և մրսածության դեմ ցանկալի է պայքարել ոչ թե դեղամիջոցներով, այլ բնական եղանակներով, քանի որ այդ դեպքում մեր առողջությանը վնաս չի հասցվի։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս մթերքների ցանկը, որոնք հաջողությամբ պայքարում են գրիպի և հարբուխի դեմ։ Կիտրոն. Կես կիտրոնը ճզմեք տակթեի մեջ և խմեք։ Սա կօգնի հանգստացնել բորբոքված կոկորդը։ Մեղր. Մեղրը կօգնի թեթևացնել կոկորդի ցավը և իջեցնել ջերմությունը։ Վերցրեք 1 թեյի գդալ մեղր և կես լիտր գոլից մի քիչ տաք ջուր։ Յուրաքանչյուր կերժամը 1 ողողում արեք։ Մրսածության դեպքում կարելի է նաև մեղրը լուծել տաք կաթի մեջ և խմել քնելուց առաջ։ Սխտոր. Սխտորի գործածումը բարձրացնում է իմունիտետը։ Եթե մի երկու ատամիկ սխտոր ուտեք, երբ զգում եք, որ հիվանդ եք, կզգաք, որ հիվանդությունը սովորականից կարճ է տևում։ Ցանկալի է սխտորը գործածել թարմ վիճակում։ Խնձորի քացախ։ Ինչպես և կիտրոնը, խնձորի քացախը կարող է պայքարել բակտերիաների և վարակների դեմ։ Կոկորդի ոչ ուժեղ ցավի դեպքում շատ է օգնում կոկորդի ողողումը խնձորի քացախով։ Անհրաժեշտ է 1 բաժակ ջրին ավելացնել 1 թեյի գդալ խնձորի քացախ։ Ողողում կատարեք յուրաքանչյուր 2 ժամը 1։ Կոճապղպեղ։ Կոճապղպեղի արմատը գրիպի, հարբուխի և մրսածության դեմ պայքարի կախարդական միջոց է։ Այն ակնթարթորեն վերացնում է դրանց սիմպտոմները և օգնում է հաղթահարել վարակները։ Կոճապղպեղն օգտագործում է բուրավետ և համեղ թեյ պատրաստելիս։ Ցանկալի է կոճապղպեղով թեյ խմել առավոտյան և ողջ օրվա ընթացքում, միայն ոչ քնելուց առաջ, քանզի այն առուլգություն է պարգևում և կարող է քնի խանգարման պատճառ դառնալ։ Վիսկի։ Վիսկիի քիչ քանակությունը կօգնի թեթևացնել մրսածության սիմպտոմները։ Հայտնի է, որ հին շոտլանդացիները մրսածության դեպքում վիսկի են խմում և անում տաքացնող կոմպրեսներ։ Թեյի մեջ ավելացրեք ընդամենը մի քանի կաթիլ վիսկի և այլեք, բայց սա չի կարելի կիրառել, եթե ջերմում եք։ Yes, it all man can. Վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Լիպարիտ Ավետիսյանը, հայազգի օպերային երգիչ տենոր, Մագնուս Կարսլենը, նորվեգացի շախմատիստ, գրոսմաստեր, աշխարհի 16-րդ չեմպիոնը, աշխարհի շախմատիստների վարկանիշային աղյուսակում թիվ 1 շախմատիստը, Արթուր Մարկարյանը, հայ երաժիշտ, գիտարահար, Արա Երեմյանը, հայ վիրաբույժ, Ռեբեկա Ռիթենհաուսը, ամերիկյան դերասանուհի, Մարկ Տվենը, ամերիկացի գրող, երգիծաբան, լրագրող, հրատարակիչ, դասախոս, հասարակական գործիչ, ամերիկյան գրականության ամենանշանավոր գրողներից մեկը։ Էդուարդ Օրդիանը, հայ խորհրդային տնտեսագետ, տնտեսագիտական գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ասացի հաջողություն, միայն դու կարողացար անցնելով պատճանաբար, իմ երկինք հասնել արդար, քեզ կասեմ, անդադար կասեմ, սիրում եմ, քեզանով, ես հենց քեզանով, ապրում եմ, ապրում եմ, ահ ինչ կաներ ինձ time. стала быть одна. И ночь очень хочет ей помочь. И биться, и биться сердце стало чаще. Она поймала свое счастье. Под ритмы Ибицы кружилась и влюбилась. Ибица. Она поймала свое счастье. Под ритмы Ибицы кружилась и влюбилась. Засветилась аура. Поймал.